Пішов я раз по стежі, по межі терени, і звибав я дівчину, що несла пироги. Ой, чула, чула, чула, ой, чула, чула ти, і звибав я дівчину, що несла пироги. Дівча моє хороше, чи знаєш мої сни, що я тебе кохаю і сиром пироги? Ой, чула, чула, чула, ой, чула, чула ти, що я тебе кохаю і сиром пироги. Як почула козацькі мрії сни, і зразу запросила на свіжі пироги. Ой, чула, чула, чула, ой, чула, чула ти, і зразу запросила на свіжі пироги. Як любові ждати щасливої пори, дівча його цілує, а він їсть пироги. Ой, чула, чула, чула, ой, чула, чула ти, дівча його цілує, а він їсть пироги. Десь і за лісу взялися вороги, козак із переляку сховався бур'яни. Ой, чула, чула, чула, ой, чула, чула ти, козак із переляку сховався бур'яни. То були мисливці, ніякі вороги, взяли собі дівчину і сиром пироги. Ой, чула, чула, чула, ой, чула, чула ти, взяли собі дівчину і сиром пироги. Так гірко заплакав, підтяжкі вороги, візьміть собі дівчину, вітайте пироги. Ой, чула, чула, чула, ой, чула, чула ти, візьміть собі дівчину, вітайте пироги. Чирим шина, мовно шлюбу бралася коліна. І вчора в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. Сонечко сідає, сполонений і вівчар співає. Я прийду до тебе, як отару, з водопою зажену кошару. Квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. І вчора в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. Світі не стало розлук. вас небо птиці, а слово сині. Відлетять, відлетять, я тільки тебе єдину. Буду ждать, я вірю, подавиться щастя. Ти скажи, чи не засну, ти скажи, чи не засну, любов. Ти скажи, чи не засну, ти скажи, чи не засну, ти скажи, чи не засну, любов. Летять ніби чайки, і дні, і ночі, в синю даль, а серце мені шепоче. Кинь печаль, а серце мені шепоче. Кинь містом вогні зацвіли, як у лузі ромашки, задрімали квартали, та мені лиш спокою нема, сам не знаю чого, на душі так тривожно і важко, сам не знаю чого, знову душу неспокій приймав. Сам не знаю чого, знову душу неспокій приймав. Може, серце моє розтривожили чари весняні, може, стежку до тебе я у травах зелених зловив, я тобі лиш одній признавався на щастя в коханні. Я тебе лиш одну щирим серцем навік полюбив. І до мене прийди брибої ночі, пригорнися до серця, ніжно ласкою душу зігрів. Я ж чекаю тебе, і до ранку не спатимуть очі. Я ж чекаю тебе, повну радості сонячних мрій. чекаю тебе, повну радості сонячних мрій. Бачу вас за селом край дороги, бачу вас у красі, коли світиться ранок в росі. Ви приходите в сни, як дитинство моє босоноге. Приходите в сни, кучеряві мої ясини, ясини, ясини. За селом прокричали лелеки, і холодний як лід залишили на обрій слід. Їм шукали весни і летіти далеко-далеко, їм шукати весни і вертатись до вас, ясини, ясини, ясини. Наді мною шумлять ваші крони, і не наче літа жовте листя за вітром зліта. Перший сніг сивини я приніс, як тривогу на скронях. Перший сніг сивини пав на скроні мої ясини. Бачу вас за селом край дороги, вам клоняюсь до ніг, як вертаю з далеких доріг. Ви приходите в сни, як дитинство моє босоноге. Приходите в сни, кучеряві мої ясини, ясини, ясини. Ви приходите в сни. Косяться і пшениця виждеться, плодогонів черемош пронесе. Дзвонить осінь косові, дзвонить осінь вижниці, перестиглі яблука нам несе. дзвонить осінь косові, дзвонить осінь вижниці, берестині яблука нам несе. Всі ножа піскосяться, і пшениця вижниця, листячком запиляться всі сади. Боже мило в косові, Боже мило в вишниці, треба йти до осені, щоб знайти. Боже мило в косові, Боже мило в вишниці, треба йти до осені, щоб знайти. Осені, що ж ти в росах роситься, дощ ти щастя осне роздаєш. І гуляти хочеться, і женитись хочеться, і дівчат Карпата не стає. І гуляти хочеться, і женитись хочеться, і дівчат Карпата не стає.